Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska wprowadza zakaz wwozu towarów rolnych z Ukrainy, w tym zboża. Do 11 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Słowiańsk. Rosyjskie rakiety spadły na bloki mieszkalne. Sprawca wycieku tajnych danych z Pentagonu usłyszał zarzuty, grozi mu nawet 20 lat więzienia. By zapobiec kryzysowi na polskiej wsi, najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości ogłaszają pakiet pomocowy w ramach rolniczej tarczy. Zakłada ona m.in. zakaz wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy. Dotyczy to także zboża, mówił podczas konwencji rolnej w Łysych prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nasza władza potrafi być zdecydowana nawet wtedy, jeżeli sytuacja jest trudna, bo naprawdę tu jest trudna. Trudna politycznie, nawet w jakimś sensie można powiedzieć trudna moralnie. Ale musieliśmy taką decyzję podjąć. Inaczej, jeszcze raz to powtórzę, byłby bardzo ciężki kryzys ze wszystkimi tego ekonomicznymi, społecznymi, a także politycznymi, fatalnymi dla Polski i fatalnymi dla Ukrainy skutkami. Prezes Kaczyński podkreślił, że Polska jest otwarta na rozmowy z Ukrainą, wspiera ją nieustannie, ale musi też chronić swoje rolnictwo. Premier Mateusz Morawiecki z kolei zaapelował, by w czasie kryzysu na rynku rolnym nie dać się zastraszyć propagandzie rosyjskiej, która jest powielana w przestrzeni medialnej. Są tacy, którzy niestety to robią. Albo świadomie, albo nieświadomie kopiują dokładnie to samo, co 2-3 tygodnie temu publikowały ruskie trole, czyli sztucznie tworzone konta internetowe masowo, tysiącach, w milionach przekazów codziennie, tak żeby narzucić temat dnia. My nie mówimy, że nie ma problemu. Ten problem jest i wielkie działania, które chcemy podjąć, które podejmujemy już dzisiaj, czego dzisiaj potrzebujemy zgody, potrzebujemy solidarności. Podczas konwencji rolnej poinformowano o kontynuacji dopłat do nawozów oraz o dopłatach do skupu zboża. Minimalna cena w skupie wyniesie 1400 zł za tonę. Rząd chce także zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego. Komisja, która ma badać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski, była tematem politycznej dyskusji gości śniadania w Trójce. Ustawę w tej sprawie uchwalił wczoraj Sejm. Minister w kancelarii premiera Włodzimierz Tomaszewski mówił, że prace komisji skupią się na latach 2007-2022. Chodzi o to, żeby już jednoznacznie pokazać, z czego wynikają te wielkie zależności, dlaczego Polska, także polskie rządy podejmowały decyzje, które tak nas uzależniały od rosyjskich paliw, dlaczego podejmowano kroki wstrzymujące nawet wcześniejsze decyzje inwestycyjne, które miały dywersyfikować źródła energetyczne. Poseł PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski źle ocenia założenia komisji. Daje kilku ludziom, chyba 9 ludziom, wybranym, że tak powiem, przez partię rządzącą, z grona osób, które nie muszą być prawnikami, nie mają doświadczenia sędziowskiego i nie muszą mieć nawet wyższego wykształcenia. Do uprawnień komisji będzie należeć m.in. uchylanie decyzji administracyjnych wydawanych w wyniku wpływów rosyjskich, czy wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet do lat 10. Do 11 wzrosła liczba ofiar ataku Rosjan na Słowiańsk w obwodzie donieckim, gdy spod gruzów zrujnowanego bloku wydobyto ciała dwojga mieszkańców. Rosjanie ostrzelali Słowiańsk pociskami rakietowymi S-300. Zrujnowany został jeden blok, uszkodzonych ponad 30. Uszkodzono także szkołę i wiele prywatnych domów. Jedną z ofiar ostrzału jest 2-letnie dziecko, które zmarło w karetce. Tymczasem wielu Rosjan w obawie przed wcieleniem do armii wykupuje bilety lotnicze do krajów, z którymi obowiązuje ruch bezwizowy. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Ceny biletów lotniczych do krajów, w których Rosjanie nie potrzebują wiz, wzrosły wielokrotnie. Za rejs z Kaliningradu do Belgradu trzeba zapłacić około 128 tysięcy rubli, to jest prawie 1500 euro. Rosjanie najczęściej uciekają do Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Turcji, Serbii i krajów Środkowej Azji. W rosyjskim segmencie internetu pojawiły się ogłoszenia biur i organizacji udzielających porad prawnych, jak uniknąć służby wojskowej. Rosyjscy obrońcy praw człowieka opublikowali listę porad dla osób, które są zagrożone wcieleniem do wojska. Radzą m.in., aby notarialnie przepisać majątek na kogoś z rodziny, nie chodzić do komisariatów wojskowych, zmienić miejsce zamieszkania, a najlepiej wyjechać za granicę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wyciek tajnych danych z Pentagonu nie wpłynął na współpracę Waszyngtonu z partnerami i sojusznikami, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Od zeszłego tygodnia media informują o publikowanych w internecie tajnych dokumentach amerykańskiego wywiadu dotyczących wojny na Ukrainie oraz bliskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, w tym Izraela czy Korei Południowej. Domniemany sprawca wycieku setek dokumentów usłyszał wczoraj zarzuty wyniesienia i przetrzymywania ściśle tajnych materiałów. To 21-letni żołnierz Sił Powietrznych Gwardii Narodowej, który pracował jako specjalista IT. Grozi mu do 20 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pada i grzmi w centrum i na północy kraju. Poza tym możliwe przejaśnienia. Najcieplej na południu, tam temperatura maksymalna to 15 stopni. Poza tym od 7 do 11 nad morzem najchłodniej 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego rzut 45 zł netto miesięcznie po rabatach, a do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 7 minut po godzinie 15. Login aktywni. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejną audycję pod rzeczonym tytułem. Gościem trójki jest nasza świetna biegaczka, specjalizująca się w biegach średnich, medalistka Mistrzostw Europy, olimpijka Joanna Jóźwik. Dzień dobry Asiu. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj, żeby trochę podsumować twoją karierę, bo zacznijmy od tego właśnie, że całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że tę karierę kończysz. To jest decyzja nieodwołalna? Niestety tak. Decyzja podjęta już dość dawno, ale w końcu musiałam powiedzieć to na głos. Pożegnać się z kibicami tak jak na to zasługują. Myślę, że jeszcze pojawię się na jakichś zawodach i uda mi się z nimi spotkać osobiście na stadionie. Ale przyznaję szczerze, że chyba troszkę za długo przyciągałam tę decyzję. I tutaj postawimy przecinek. Teraz posłuchamy muzyki i za moment wracamy do rozmowy z Asią Jóźwik. Będziemy rozmawiali o całej jej karierze, o jej życiu, o tym, jak trafiła do lekkiej atletyki, jak jest jej bez sportu, a o jej zainteresowaniach. Będzie dużo ciekawego. Set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns, and the feeling still remains. Every sorrow, another day will dawn. Still near you in my life. Wracamy do rozmowy z Joanną Jóźwik. Asiu, no, wstęp tej audycji poświęciliśmy temu, że zakończyłaś karierę. Zakończyłaś tę karierę, bo o to nie spytałem. Zakończyłam tę karierę, ponieważ czułam, że zrobiłam już wszystko w moim sporcie zawodowym. Czułam, że już byłam na najważniejszych zawodach. Czułam, że zdobyłam tyle medali, ile mój organizm już mógł. I wiedziałam, że jeszcze raz wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, w których odpadnę, już nie będzie sprawiał mi tyle radości. I czułam, że to jest moment, kiedy ja powinnam pójść już do przodu. Że życie mamy jedno i nie ma co przeciągać rzeczy, które nie sprawia nam przyjemności, która gdzieś tam czujemy, że nie przyniesie nam nowych wrażeń, nowych emocji. I postanowiłam jednak pójść już w inną stronę i realizować się w innych aspektach, ponieważ chcę robić inne projekty, które równie będą mnie cieszyć jak bieganie. Będziemy o tym na pewno też jeszcze rozmawiać. Organizm zaczął też krzyczeć, że już mam dość? Czy organizm zaczął krzyczeć? Myślę, że tych obciążeń oczywiście, no bo uprawiałaś bardzo, bardzo wyczerpujący dystans. No tak, ogólnie bieganie wyczynowe jest dość wyczerpujące, a u mnie było tak, że po prostu miałam już dość tych kontuzji. Praktycznie co sezon coś mnie bolało, z czymś nie mogłam sobie poradzić i za każdym razem te przygotowania do zawodów były czymś zakłócone, co niestety bardzo mocno mnie irytowało, bo nigdy nie mogłam wystartować na zawodach tak, jak chciałam. Tak, no, mój organizm czułam, że mój organizm już jestem zmęczony i czas odpocząć. Asia, to zacznijmy od początku. Jak to się stało, że ty w ogóle trafiłaś do biegania? Jesteś dziewczyną z Wałbrzycha. Jestem dziewczyną z Wałbrzycha, ale wychowałam się na Podkarpaciu, w małej miejscowości o nazwie Kępie Zaleszańskie. Do szkoły chodziłam w Zaleszanach i tam trafiłam na fantastycznego nauczyciela wychowania fizycznego, który był bardzo i dalej jest ambitny. Organizuje bardzo dużo wyjazdów na zawody, angażuje dzieciaki do uprawiania sportu. Jak najwięcej takich osób w tym Jak kraju. Najwięcej takich osób. Mam nadzieję, że będą wiedzieli, co robić na swoim miejscu nauczycielskim. A ten akurat bardzo mocno zachęcił mnie do tego, żeby jednak uprawiać sport wyczynowo. Skontaktował mnie z trenerem ze Stalowej Woli, z katolickiego klubu sportowego Wiktoria Stalowa Wola i tam trafiłam na pierwsze treningi. I od razu się zorientowano, że ty masz pewne predyspozycje do biegów średnich, czy wcale nie? Na początku trenowałam do 400 metrów. Mhm. Byłam, można powiedzieć, sprinterką przedłużoną. Bardzo lubiłam skakać w dal, więc może tutaj gdzieś ten talent poszedł na marne, nie wiadomo. Bo po krótkim czasie już zaczęłam biegać, robić treningi do biegów średnich. No i tak zostało do końca. A w jakim wieku ty trafiłaś do biegów? Ogólnie do lekkiej atletyki. Tak. Miałam 14 lat, byłam chyba w drugiej gimnazjum. Mhm. I przyznaję, że nie od początku lubiłam aż tak się męczyć. Bo pierwsze treningi były dość wyczerpujące. Trener zalecił, żeby nie było, że był katem. Zalecił trening w lesie, 3 kilometry rozbiegania, potem jakieś ćwiczenia i tak. 3 kilometry? Nigdy tyle nie biegałam, to jest bardzo długo. Następnie 6 kilometrów następnego dnia i tak, o Boże, przecież ja nie dam rady. I na początku bardzo się męczyłam. I po 2 lub 3 tygodniach zrezygnowałam. Stwierdziłam, że rzucam to w kąt, bo po pierwsze za bardzo się męczę, po drugie nic z tego nie będę miała, dajcie spokój, po co trenować sport. Po czym trener zadzwonił do szkoły, namówił nauczyciela, żeby ten znów przyszedł do mnie i przemówił mi do rozsądku, że to jest dla mnie, bo widzi we mnie ogromny potencjał i powinnam to robić. No i dokładnie tak się stało. Ja trenowałam całe szczęście wtedy z moją koleżanką z klasy, więc miałam takie wsparcie, że dobra, to jedziemy razem i ciśniemy. Koleżanka niestety po roku czy dwóch zrezygnowała. Ja zostałam aż do

kolejnym roku na 400 metrów, już miałam jeden z lepszych wyników w kraju. Więc bardzo szybko wdarłam się do tej czołówki krajowej. I potem bardzo szybko też zostałam przerzucona na te 800 metrów. Kurczę, tak o tym mówię i zastanawiam się, dlaczego ja nie kontynuowałam 400 metrów. No właśnie. Jak teraz, tak patrząc z perspektywy czasu, może byłabym aniołkiem. No właśnie. I byś była obsypana medalami z rozmaitych imprez. No właśnie, A w ogóle... Zmarnowany talent. A kiedykolwiek biegałaś już podczas seniorskiej kariery czy na 400? Zdarzało ci się w jakiejś sztafecie na przykład wystąpić? Oczywiście. Mhm. Startowałam w sztafecie klubowej, startowałam też indywidualnie, w związku z tym, że trenując za 800 metrów, my musimy mieć też 400 bardzo dobre. Ja wywodziłam się ze sprintu bardziej, więc bardzo mocno stawialiśmy na ten dystans. Miałam wynik 53.0. To jest całkiem przyzwoity. Absolutnie. Nieźle, Asiu. Nie wiedziałem, że miałaś takie możliwości, jeżeli chodzi o jedno okrążenie. Dobra, no to idźmy wątkiem tych 800 metrów, bo to jest, wspomniałem o tym, że to jest morderczy dystans. Jak bardzo ci przeszkadzały te treningi do 800 metrów, bo to rzeczywiście można stracić zdrowie i zapał błyskawicznie. Czy miałeś tak mądrego trenera, który cię prowadził odpowiednio i nie było takich, nie było przeholowania z treningami? Właśnie w związku z tym, że trenowałam bardziej do tych sprintów przedłużonych, mhm. ten trening nie był aż tak wymagający. Miałam bardzo mało siłowni, a jednak sytuacja pokazuje, że im wcześniej zaczyna się eksperymentować z siłownią, tym szybciej kończy się przygoda ze sportem wyczynowym. Więc tutaj akurat bardzo duży plus. I może ja po prostu byłam bardzo trudna w pewnym momencie do zniechęcenia. Naprawdę lubiłam ciężko trenować. Lubiłam być zmęczona, lubiłam leżeć na tej bieżni i cierpieć, ale spojrzałam na zegarek i widzę fantastyczny czas. I to mnie tak napędzało, pomimo tego bólu, tak bardzo chciałam iść do przodu z wynikami, że bardzo się w tym zakochałam. No i super, myśmy potem mogli ciebie podziwiać na bieżni. A co ci dał z takiej perspektywy już dzisiejszej sport? Myślę o tym, jak przeszłaś, czy idziesz przez życie. To był dobry wychowawca? Sport był, no tak. Boże, jak to brzmi. Dziwnie, nie? Tak. Dziwnie. Powiedzmy tak, sport jest cały czas w moim życiu, tylko teraz troszkę w mniejszej ilości, więc mówmy tak, bo aż boli moje uszy. Znów posłuchamy Asiu muzyki i wracamy do rozmowy. To teraz jakiejś romantycznej. Dobrze, obiecane. We'll be right back. Wracamy do rozmowy z roześmianą Asią Jóźwik. Pięknie opowiedziałaś o tym, co dał ci sport. Czy też pomógł odnajdywać ci się w grupie? Łatwiej ci było o kontakty z rówieśnikami? Lekkoatletyka jest sportem indywidualnym, co niekoniecznie kształtuje dobrze takie relacje społeczne. Zdecydowanie lepiej byłoby mi takie rzeczy budować w sporcie drużynowym, gdzie jest bardzo dużo współpracy i takiej rzeczywiście wewnętrznej rywalizacji, ale takiej zdrowej. A tutaj byłam bardzo mocno skupiona na sobie, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie sprawia, że ja mam w tej chwili jednak trudniejsze kontakty czy z rówieśnikami, czy z ludźmi. Ale muszę przyznać, że sport indywidualny bardzo mocno skupia introwertyków. No dobrze, to wędrujemy po twojej karierze. Bardzo szybko przyszły sukcesy juniorskie, czy też międzynarodowe? Nie, międzynarodowe pojawiły się dużo, dużo później. Pierwszy raz pojechałam na Mistrzostwa Świata Juniorów do Kanady. No, od razu fajne juniora, miejsce. W drugim roku juniora, od razu do Kanady. Pierwszy raz lot samolotem i to od razu taki daleki. Po prostu byłam zachwycona. Fajne wspomnienia, tak, prawda? Tak, tak, tak. No widzę, jak ci oczy śmieją. Tylko... Ile miałaś lat? O Boże, 20? No i? Chyba tak. Przepraszam, nie pamiętam. Chyba tak. Nie, przepraszam. Tak, 20. Miałam 20 lat i to był mój pierwszy wyjazd na imprezę międzynarodową. Ale oczywiście bez znacznych sukcesów, odpadłam w półfinale. Pierwszy sukces międzynarodowy pojawił się w 2014 roku w Zurichu. No to wiemy, tak. To największy sukces, z którego jesteś znana. Tak. Tylko zastanawiam się, czy jestem bardziej znana z tego, że zdobyłam medal, czy z tego, jak pięknie płakałam. Wiesz co, to on był tak zaskakujący, bo przypomnijmy, Joanna Jóźwik w 2014 roku w Zurichu kompletnie zaskakująco pobiegła po brązowy medal na 800 metrów. Młoda dziewczyna, szerzej nieznana, a taki sukces tam chyba był kapitalny finisz, tak? Tak. Był, nie? Tam z jakichś odległych miejsc atakowałaś. No z ostatniego miejsca. No. Przebiłam się na trzecie. I co ty sobie wtedy pomyślałaś w tym Zurichu? O Boże, coś się tutaj wydarzyło. Byłam strasznie zestresowana. Kompletnie nie byłam przygotowana na takie zawody. Ale to dobrze, ponieważ nie miałam żadnej presji. Po prostu biegłam bez jeńców. Po prostu jeńców nie brałam. I przyznaję też, że strasznie się stresowałam, bo jednak pierwsze zawody seniorowskie, Mistrzostwa Europy, ja jestem w super formie. Z trenerem sprawdzamy moje rywalki i tak, o Boże, mogę naprawdę walczyć o ten finał. Pierwszy raz w finale imprezy seniorowskiej i tak... I wiem, że jestem w formie. Ale... Czyli czułaś, że możesz robić oczywiście rzeczy duże. Mm-hmm. I zrobiłaś. Tak. Potem przyszła popularność, prawda? Po tym sukcesie. Taka tak. Rozpoznawalność, prawda? Tak, też nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, no bo jak już wcześniej wspomniałam, sport indywidualny nie uczy otwartości do ludzi, więc w momencie, gdy ktoś do mnie podchodził i chciał zrobić sobie zdjęcie, to byłam totalnie speszona. W ogóle, ale dlaczego? Przecież ja zdobyłam tylko brązowy medal, nie wygrałam. Poza tym lekkoatletyka nie jest taka popularna. No i wtedy uświadomiłam sobie, że mnóstwo osób jednak śledzi lekką atletykę, że jest to brązowy medal, to nie znaczy, że on jest zły, tylko jest to medal i zdobyty spektakularnie. I dostałam mnóstwo fantastycznych wiadomości od nowych kibiców, którzy pisali, że wow, dzięki tobie wiem, że można dużo zdziałać w życiu. I to było fajne. Asiu, przyszła popularność, przyszła rozpoznawalność. To było dla ciebie fajne, dobre z dzisiejszej perspektywy? Tak. Zdecydowanie tak. Bo mam nadzieję, że wykorzystałam ją akurat w dobrym kierunku. Po to, żeby tylko i wyłącznie propagować sport. Ale też popularność, przyznaję szczerze, że pomogła mi bardzo mocno w zdobyciu partnerów, którzy są nieodłącznym elementem rozwoju jednak w lekkiej atletyce. Z tego względu, że to nie jest sport bogaty. To nie jest sport, w którym jest bardzo dużo firm, które kładą na ten sport finanse. Więc dzięki temu ja wiem, że mogłam w spokoju trenować i gdzieś tam sobie odkładać na ten czas po karierze. Trójka, tu audycja Login Aktywni, rozmowa z Janną Jóźwik. Asiu, w świecie lekkiej atletyki czy sportu zawodowego, patrząc szerzej, nie tylko w naszym kraju, żeby utrzymywać się na topie, trzeba się potwierdzać co rok dobrymi wynikami. Wtedy są stypendia. Oczywiście. Ja miałam bardzo dobrą pasę od 2014 do 2017 roku, gdzie przez praktycznie 3 lata cały czas na imprezie docelowej byłam albo w finale, albo zdobywałam medal. Bo masz jeszcze 2 medale z dużych imprez międzynarodowych, prawda? Tak, mam srebro z halowych mistrzostw Europy i brąz z halowych mistrzostw Europy. Mm-hmm. I to 5. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Musimy wrócić do tego tematu oczywiście, a właściwie go wywołać. 5. miejsce na Igrzyskach w Rio. Wielki sukces i ten twój bieg wtedy, i twój wywiad po tym biegu odbił się szerokim echem. Powiedziałaś wprost, że ciężko jest rywalizować z biegaczkami, które de facto nie są kobietami. To prawda. Był to wywiad w bardzo dużych emocjach. Mhm. No, nie pamiętam, żeby były większe, bo jednak byłam na Igrzyskach Olimpijskich. Właśnie Igrzyska w Rio 2016, przypominamy. Właśnie praktycznie walczyłam o medal, także wszystko to, co... I też była forma wtedy, prawda? Ojej, najlepsza w życiu. No. Jednak minuta 57:37 o niecałe 40 setnych sekundy gorszy czas od rekordu Polski. Także no, tam miałam pik mojej kariery. I szczerze? No tak, tylko szczerze. Tylko szczerze? No pewnie. Czułam, że już więcej nie osiągnę niż dokładnie tam. Mhm. Ale czułeś, że więcej nie osiągniesz niż tam, bo doszłaś do pewnego pułapu maksymalnego swojego fizjologicznego, czy wiedziałaś, że będziesz musiała zawsze konkurować z biegaczkami, które, no, z którymi się nie da rywalizować na takiej płaszczyźnie, że będzie to rywalizacja fair. No, próbuję jakoś z tego wybrnąć. No, tak. Mówimy o biegaczkach, które mają za dużo testosteronu. Oczywiście. Ale niestety historia pokazuje, że to, co powiedziałam, jednak gdzieś tam władze światowej lekkiej atletyki wzięły pod uwagę. Może nie akurat moje, ale jednak w tej chwili te dziewczyny nie mogą startować bez obniżenia tego poziomu. Więc co? Jestem wielką przegraną? Ale też z drugiej strony nie mogę na to patrzeć, tak? Bo przez całe życie będę żyła z takim wielkim rozczarowaniem i żalem, że dlaczego akurat w tym momencie, kiedy ja byłam w najlepszej formie, akurat Te przepisy były takie, jakie były. No taki jest świat i tego nie zmienię. Więc tak, byłam piąta, osiągnęłam fantastyczny wynik i kurczę, żadna Polka nie była wyżej na Igrzyskach Olimpijskich, więc tutaj też się bardzo cieszę. A jeżeli chodzi o to, że czułam, że to już jest maksimum, które mogę osiągnąć, to czułam to po prostu fizycznie, chociażby w 2017 roku, gdy pojechałam na Mistrzostwa Świata do Londynu i czułam, że już to nie jest to. Że już się bardzo męczę, że nawet 2:01 w eliminacjach już troszkę mnie kosztuje. I pomimo tego, że mówiłam, że z łatwością przychodzę dalej i szłam napędzona tą falą z poprzednich lat, to czułam, że już coś się skończyło. Że osiągnęłam ten pik. I wiem, dlaczego jest tak, że my kobiety po prostu to czujemy pod skórą. Tak sobie myślę, że znów posłuchamy muzyki i porozmawiamy też o tych nieco gorszych momentach w twojej karierze. Będziemy rozmawiali o twoich kontuzjach, bo tych miałaś całe mnóstwo, ale też będziemy rozmawiali o pozytywach, bo w karierze lekkoatlety takiego jak Joanna Jóźwik, to tych pozytywów jest całe mnóstwo. Zatem znów gramy i wracamy do rozmowy z Asią. Ten ostatni znak mi daj, że wiesz, że chwilę mam, tą jedną mam. Krok za krokiem idę wciąż pod wiatr. Wiem, co to znaczy, wiem. Nie odnajdzie nas już ten kolejny dzień. Nie, nie jest aż tak źle. Jutro udam, że to tylko zwykły sen. O, miejsca sprowadzają nas do chwil, do słów. Wolę zadać temu kłam. Jeden krok stawiamy wciąż pod wiatr. Wiem, co to znaczy, wiem. Nie odnajdzie nas już ten kolejny dzień. Nie, nie jest aż tak źle. Jutro udam, że to tylko zwykły sen. O, zapomnieć i tlen odebrać mi. O nie, pozwolę sobie, by zostać tam na dole, choć wtedy jakby bliżej nam. Wiem, co to znaczy, wiem. Nie odnajdzie nas już ten kolejny dzień. Nie, nie jest aż tak źle. Jutro udam, że to tylko zwykły sen. Wiem, co to znaczy, wiem. Nie odnajdzie nas już ten kolejny dzień. Wracamy do rozmowy z Joanną Jóźwik. Asiu, jakbyś miał jeszcze szukać pozytywów w swojej karierze, to poza tymi świetnymi występami, poza tymi medalami, poza piątym miejscem na igrzyskach w Rio, czy to byłyby te piękne miejsca, w których mogłaś trenować, wyjeżdżając na zgrupowania? Portugalia, RPA, prawda? Takie destynacje? Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wielkim plusem uprawiania sportu wyczynowego jest przedłużenie młodości. Prawda? Ja do 20, przepraszam, praktycznie do 30 roku życia ja czułam się jak nastolatka. Mhm. Przez to, że 3/4 roku spędzałam na obozach, moim obowiązkiem było wyjście na trening 2 razy dziennie. Miałam podłożony pod moją brodę posiłek, pyszny, bo zazwyczaj albo gotowaliśmy sami, a że gotujemy fantastycznie. A lubisz gotować? Czasem. Okay. Właśnie ja mam takie wzloty i upadki. Ale kontynuując, za każdym razem jednak wszystko było przygotowane pod to, żeby te wyniki były jak najlepsze. I to jest ogromny komfort. Teraz to widzę z perspektywy czasu oczywiście, jak wygląda teraz moje życie. I to, że moim obowiązkiem było tylko i wyłącznie zajęcie się treningiem, regeneracją, która jest super przyjemna, nie oszukujmy się. Drzemka, prawda? Treningi też 3/4 tych wszystkich moich jednostek treningowych jest super przyjemna. 15 kilometrów wybiegania w lesie z muzyką, która mnie totalnie uspokaja. No przecież wszyscy to robią właśnie po to, żeby się zrelaksować. Dokładnie u mnie tak było. Więc kurczę, rewelacja. Mhm. Oczywiście dodatkowo zawody, które przynosiły mi ogrom adrenaliny, od której w pewnym momencie czułam, że jestem uzależniona. Tak? Że jak nie dostarczam mojemu organizmowi takich ekstremalnych przeżyć, no bo jednak start w zawodach jest, do takich się zalicza. To czułam potem, że czegoś mi brakuje. Mhm. Ale to jest fajne. No wiesz, ty na pewno też się bodźcowałaś podczas treningów takimi mocnymi treningami, prawda, interwałowymi. To też jest, to wiem z własnego doświadczenia, że to też daje niezłego kopa i choć wiesz, że boli, to mimo wszystko chcesz to poczuć, bo potem jest super przyjemnie, prawda? Tak. Poza tym to stawianie sobie celu sportowego i osiągnięcie go jest tak przyjemne i tak napędzające, że potem ten cel musi się dalej przesuwać i my znów ciśniemy z tym treningiem i znów kręcimy tymi nogami, żeby tylko wyłącznie go osiągnąć. I teraz by się zapętliłam tym moim kręceniem nóg. Ja cię zaraz sprowadzę tutaj, wiesz, jakimś pytaniem. Pytałem cię o destynację, wiesz, między innymi. Powiedziałeś, że do 30 roku życia czułaś się jak nastolatka, bo miałaś podstawione pod nos jedzenie, dbałaś o regenerację, był trening często bardzo ciężki i żmudny, ale też go lubiłaś, a potem jeszcze były emocje związane ze startami. Oczywiście i w pewnym momencie wszyscy ci ludzie, z którymi ja jeździłam na te obozy, stali się właśnie taką grupą moich przyjaciół. I to też jest dodatkowy plus mojego życia sportowego. No i też to, że głównie jeździliśmy za granicę. W ciepłe miejsca. Całą zimę spędzałam w ciepłych miejscach. Portugalia, RPA. Jak ja tej zimy tęskniłam za RPA. I widziałam, jak moi znajomi... A co roku było RPA właściwie, praktycznie tak? Praktycznie tak. Styczeń i nawet marzec, więc 2 razy w roku. 3 tygodnie, no nie oszukujmy się, w naszej... W przepięknej Polsce jednak szarych dni mamy dużo więcej niż słonecznych, szczególnie zimą, kiedy słońce potrafi nie wychodzić przez praktycznie 2 miesiące. Tak. To jest to przygnębiające, a ja uciekałam od tego. Jest to ogromny plus. Tęsknię za tym. Mam nadzieję, że do tego jakkolwiek uda mi się wrócić. Ja też mam taką nadzieję, a nawet pewność. Asiu, a co ci się podobało w RPA poza tym, że było pięknie i słonecznie? Ja uwielbiam tamtejszą naturę. Są przepiękne zachody słońca. Mam wrażenie, że nigdzie wcześniej nie widziałam takich chmur. Poza tym ja uwielbiam patrzeć w niebo. Należę do tych marzycielek. Tak? Tych niepoprawnych romantyczek i marzycielek, więc patrywałam się w tamte chmury i po prostu czasem mi się śnią. I są przepiękne burze. Tam całkiem inaczej strzelają pioruny. Tak jakby pionowo. Trouble. Blood is in the rocky waters. Hide away your sons and daughters. Eat you alive. Levels. Better put your head on swivels. Dancing with the very devil. Butter tonight. You think you're better than them. Better than them. You think they're really your friends. Really your friends. But when it comes to same as them. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness. Cut you up in even slices, prey on your fears. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything. Kilkanaście minut zostało do godziny 16. Tu Trójka. Przypominamy, że gościem audycji Login Aktywni jest świetna biegaczka Joanna Jóźwik. Poprzedni wątek rozmowy zakończyliśmy, Asiu, w RPA, gdzie co rok wyjeżdżałaś w okresie zimowym na zgrupowania. A gdzie konkretnie do RPA jeździliście? Do Poczestrum. Gdzie to jest? To jest praktycznie środek RPA. Mhm. Na wysokości, więc nie byliśmy nad żadnym oceanem. A szkoda. Był czas, żeby troszeczkę pojeździć po RPA, czy nie było na to czasu? Na obozach głównie niedziele są przeznaczone na to, żeby odpocząć, coś zwiedzić. Nie zawsze mieliśmy ku temu energię, chęci, ponieważ ciężka, no wiadomo, ten trening jednak gdzieś tam się nawarstwiał i chcieliśmy sobie po prostu odpocząć, poleżeć. Ale jeżeli była ku temu możliwości i energia, to rzeczywiście ruszaliśmy wtedy do, na przykład na jakieś krótkie safari, do małych lwiątek. Także mieliśmy też całe szczęście okazję coś zwiedzić, ale teraz widzę z perspektywy czasu, że odwiedziłam mnóstwo miejsc na świecie. Można powiedzieć, że postawiłam pineskę. Jakbym miała taki globus w domu, to tych pineskek byłoby naprawdę sporo. Ale gdyby ktoś mnie zapytał, no dobra Asia, to co mi możesz opowiedzieć o tym i o tym miejscu, to zdecydowanie nie mam zbyt wiele do opowieści, bo no słuchaj, byłam tutaj na lotnisku, tutaj przejechałam do hotelu, ten hotel był taki i taki, a stadion taki i taki. A i tutaj jest przefajna farma z lwami, jeżeli chcesz odwiedzić. I to jest tyle niestety. Mieliśmy za mało czasu na to, żeby poznać kulturę, zobaczyć jak żyją ludzie. No, także na to jest czas teraz. Wcześniej był czas na sport i regenerację, a teraz na coś zupełnie odwrotnego. Czyli z Portugalią było zupełnie podobnie, tak? Rzeczywiście raczej trening i mało czasu na to, żeby tę Portugalię poznawać. Tak, tak. Tym bardziej, że za każdym razem jeżdżąc do Portugalii udawaliśmy się do miejsca, które jest no, mało atrakcyjne turystycznie, ponieważ jest małym miasteczkiem, jest oddalone od jakiegoś większego resortu dość daleko. Więc każdy wolny czas właściwie był spędzeniem czasu na albo na plaży, albo wyjazdem do Sewilli na przykład, która też była stosunkowo blisko. No, ale to też jest... przecudowne miasto, Asia. To jest, no to jest tak, przecudowne to miasto. To jest zwiedzanie miasta. Oczywiście byłam chyba 3 razy i bardzo chętnie jeszcze do niego wrócę. Ja też. Ja byłem raz, ale też chcę wrócić. Przepiękne miasto. A w jakim okresie? Ja byłem, słuchaj, we wrześniu. Było gorąco. Och, uwielbiam, jeszcze jak jest gorąco. Ale przepiękne miasto. Powiedziałeś o adrenalinie towarzyszącej startom. Tą adrenaliną była presja wyniku? Co wywoływało tę adrenalinę u ciebie? Publiczność? Świadomość tego, że jest na przykład transmisja telewizyjna? Ty lubiłaś być w takim centrum zainteresowania? No w pewnym momencie ja to już zaczęłam uwielbiać, że przygotowuję się długi czas do dokładnie tego startu. I myślę, że każdy potwierdzi to, co teraz powiem, a mianowicie, jeżeli długo się do czegoś przygotowujemy, nastawiamy się na jakiś egzamin, jakiś test, to jeżeli do niego dochodzi, to ta adrenalina jest dość wysoka. Ponieważ nie chcemy samych siebie zawieść, jesteśmy ciekawi, jak wyjdzie, a dodatkowo cała ta otoczka zawodów, czyli no to, że jestem osobą wystawioną w tych samych gaciach i topie na samym środku stadionu, rywalizuję jednak z dziewczynami łokieć w łokieć, nie wiadomo, co się wydarzy, więc no i dodatkowo oczywiście transmisja live, wszyscy mogą to widzieć z każdego miejsca na świecie tak naprawdę, jeżeli znajdą odpowiedni link w internecie, no nieważne, nie wchodźmy w szczegóły, ale tak, cała ta otoczka, plus to, że jest to sprawdzian, plus to, że jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy fizycznie na samym starcie, powodowało to, że adrenalina była bardzo wysoka. Pokazywałaś tę walkę na łokcie, muszę to spytać, ty jesteś drobną dziewczyną, a rzeczywiście tam podczas tych biegów to jest ostra naparzanka. Niestety tak. Byłam bardzo słaba w naparzance na łokcie, bo za każdym razem uciekałam od tego, przez to, że... Ale no nie mogę powiedzieć, że przez to, że byłam bardzo drobna, bo wszystkie tam na tym dystansie byłyśmy bardzo drobne, tylko że ja nie jestem takim typem wojowniczki. Ja nie jestem po to, żeby się przepychać, żeby się gdzieś tam szamotać. Ja wolałam z boku. Szybko dlatego, przemknąć bokiem. Dlatego moja taktyka, w której startowałam spokojnie, byłam na końcu, a dopiero od 300 metrów przyspieszenie i końcowa. To właśnie między innymi wynikało z tego, że ja bardzo nie lubię być w tym tłumie i gdzieś tam się przepychać. No fajnie się opowieść plecie tutaj z twoich ust. Znów zrobimy przerwę i będziemy za moment rozmawiać na różne tematy. Chciałbym być sobą. Yeah.